Welkom iedereen bij de zomereditie van de IT-Bende podcast met weinige bendeleden. Luc Zala, mijn naam is Martin Broers. We zijn nog op zoek naar twee anderen die mogelijk zo nog in de podcast komen. Het is de podcast van 5 juli 2013. Het is ook zomer qua nieuws. We zagen natuurlijk wel wat dingen allemaal rond de NSA nog steeds. Dat heeft allemaal naijlende effecten die... Dat allemaal bekend is geworden dat er zoveel gespioneerd wordt door de NSA in Amerika. Het blijkt dat vooral in Duitsland dat aanslaat. Hè? Ze zijn hier natuurlijk ook qua wordt creditcardgebruik heel wantrouwig in Duitsland. En dus minder wifi. Heel veel bedrijven hebben nog geen websites. Men is wantrouwig. Men vindt dat allemaal maar eng. En 2 weken geleden was Obama hier en die sprak in Berlijn. Natuurlijk is hij daar een Berlinerbolletje. Hij had het dus niet over Snowden en zijn onthullingen en alles. Maar nu blijkt dus de Duitse regering daar toch wel erg bezorgd over te zijn. En die zegt, wij willen dat allemaal niet. En zelfs een minister heeft gezegd, ga maar geen US web service meer gebruiken. Nou, daar bedoelt hij dus mee eigenlijk Google, Facebook... Skype, wat hebben we dan nog over, niet? Ja, als er geen YouTube, wat wil je dan de Duitsers verbieden om YouTube te kijken of zo? Dat is natuurlijk, het is natuurlijk een lastige materie. Ja, maar goed, hij is de baas van de security en hij zegt... To simply avoid US companies. Dus hij wil, dat is toch wel een heel drastische uitspraak. Waar je als bedrijf van zou kunnen zeggen... ja, moest luisteren, ik word hier gewoon gediscrimineerd. En de Duitsers zijn gezagsgetrouw. Dus die zullen dat zeker wel in de gaten hebben. Nou, Nederlandse bedrijven lijken ook wel echt binnen Europa... hun data te willen storen. En op het moment dat er dan een backup... naar een of andere Amerikaanse storage plaatsvindt... dan schijnt het toch wel sommige bedrijven daar echt... harde afspraken over te maken, over... Dat niet gebeurt, zal ik maar zeggen. Dus je moet denk ik wel oppassen van waar, als je het over data hebt die alleen in Europa onder de Europese wet wil hebben, dan moet je wel. Dus ook al staat het bijvoorbeeld in Ierland bij Amazon, moet je dus op een of andere manier juridisch gaan vaststellen dat het niet gebackupt wordt naar Amerika. Ja, oorspronkelijk was het een eis van de Europese overheid dat er geen materiaal in Amerika gestort mocht worden. Hè? Dat je financiële informatie in Europa moest houden. Maar ja, die diensten deden dat allemaal automatisch. Want ja, god, de wereldwijde cloud, waar zit je spul? En nu blijkt dus dat de NSA dat allemaal vriendelijk afluistert en bespioneert. Ik kijk wat ze daarmee kunnen doen. Ik vind dat wel een... We zijn dus aan de leiband van het Amerikaanse beleid. Amerikanen verdedigen dat met veiligheid. Van ja, waar... We sporen toch zoveel misdadigers op en we beletten zoveel aanslagen. Ja, dat weet je niet. Af en toe is er een aanslag, zoals in Boston, natuurlijk heel tragisch. Maar je krijgt natuurlijk zelden cijfers waarin ze zeggen van ja, we hebben er 600 per jaar opgedoekt en gearresteerd en dat soort dingen. Dat wordt alleen maar gesuggereerd. Je krijgt daar nooit harde cijfers over. Dus wat is veiligheid, wat is vrijheid? En dat is wat hier allemaal speelt. Een heel belangrijke afweging en... Ja, er is natuurlijk altijd het gevoel dat vrijheid en veiligheid tegenover elkaar staan. Maar dat is niet zo. Veiligheid en vrijheid zijn als de twee paarden van Plato in de Phaedrus. Dat is het wilde paard en het tamme paard. Je hebt ze allebei nodig, maar ze moeten de goede richting uitgestuurd worden. Dus bij beslissingen over vrijheid en veiligheid moet je dus heel voorzichtig zijn. En moet je gaan sturen naar het doel waar het om gaat. En dat is in brede zin het geluk van de burger. En niet alleen de veiligheid van de burger. Hè. En het geluk bestaat dus niet alleen dat er geen aanslagen zijn. Maar bijvoorbeeld ook dat je geen angst voor aanslagen hoeft te hebben. Maar ook dat je niet onnodig wordt belast met al die verhalen. En dat je onnodig wordt gefouilleerd en afgeluisterd, dat soort dingen. Maar mensen maken zich daar toch zorgen over. Wat staat er toevallig op mijn pc? Hoe kan ik uitvinden of niet mijn gast van 6 weken geleden niet toevallig wat kinderporno erop heeft gezet? Of naar de verkeerde websites heeft gekeken. Of atoombommen wil maken. En mensen raken daar dus bezorgd over. En vragen dus eigenlijk om systemen. Om zichzelf te beschermen tegen aanspraken van de overheid. Nou, dit is iets wat eigenlijk al de laatste 10 jaar natuurlijk aan de gang is. We zijn niet langer onschuldig tot het tegendeel bewezen is. We zijn schuldig totdat we kunnen bewijzen dat we niet schuldig zijn. Gisteren kwam hier iemand uit Italië met de trein van Venlo naar Duitsland. Daar werd hij in de trein aangehouden. Er werden mensen op drugs onderzocht. Niet alleen werd zijn paspoort opgevraagd, maar de douanebeambte of de politieman ging gelijk bellen om te checken of dat wel klopt of dat geen vals paspoort was. In feite is dat dus, zijn dat dus maatregelen die drastisch ingaan tegen wat bij Schengen is afgesproken, namelijk geen grenscontrole. En ze zeggen dan, ja, het is geen grenscontrole, het is drugscontrole, maar dan hoef je mensen hun paspoort niet te vragen. Nou, in feite wordt er dus ook door de Duitse regering, hè, die dus zo bang is, gewoon hard ingegaan tegen de afspraken in Europa. Men controleert zich wild. En dat was al een tijdje geleden, daar hangen hier ook camera's bij de grens. En die mogen dan maar 3 uur per dag aan. Maar iedere keer als ik er langs rijd, dan zie ik die flits. En wordt mijn auto weer in een database gestopt. Mm-hmm. Ja, wat ze ermee doen, weet ik niet uiteindelijk. We zagen natuurlijk nu ook dat de EU heeft gestemd om de data uit sharing naar Amerika om dat uit te zetten. Dat mogen ze nu. Ze hebben nu met z'n allen voorgestemd dat dat uitgezet mag worden. Ik begrijp dat dat nog steeds gewoon het geval is. Maar je mag dus. Ze zijn dus allemaal in favor of a resolution that would back the commission should it wish to suspend data sharing agreement with the US. Dat betekent dus dat ze nu eigenlijk de commissie, die commissie die daar nu mee bezig is, de toestemming geven om dat data sharing agreement op te zeggen. Ja. Dat betekent dat die nog steeds in gang is natuurlijk. Maar op zich wordt er dus versneld op dit punt over nagedacht sinds de NSA. Ja, sinds deze trigger. Ik denk dat. Wat zijn verder eigenlijk de afgelopen weken de berichten. En dan ga ik In hetzelfde trant hebben we de VPN-providers die jou als eindgebruiker maar voor 5 euro per maand secure maken. Ja, die zorgen dat jij een veilige VPN-tunnel hebt waardoor je niet dat je je beter anoniem kan maken. En ook al zit je dan in een NSA-database, dat je dan misschien wat minder bekend bent enzovoort. Die worden nu op dit moment de providers zoals de Zweedse iPredator. Die wordt nu door Mastercard en Visa wordt nu de payment faciliteit gestopt. Dus als je zo'n VPN-verbinding wil kopen als een eindgebruiker, dan kan je hem dus nu niet meer betalen met je Mastercard of je Visa. Dus via een omweg proberen Mastercard en Visa, die natuurlijk dat vanuit hun visie erg bang zijn. Want juist die anonieme bronnen en die anonieme betalers, die dat zijn natuurlijk hele lastige clubs. Als er betalingen gaan komen die niet te traceren zijn. Ja, deze betalingen zijn wel te traceren, maar de VPN-providers die deze faciliteit bieden, worden dus nu op een of andere manier aangepakt. Maar waarom? Omdat je, ik bedoel, heel veel mensen, wat jij al zegt, vinden het misschien gewoon überhaupt prettig om via zo'n tunnel te werken. En niet omdat ze nou allerlei foute dingen doen, maar vanwege verhalen. Goed, je suggestie zou dus zijn dat Mastercard en Visa dat doen op aandrang van bijvoorbeeld de Amerikaanse regering. Dat denk ik. Ik denk dat het goed werkt, die VPN-tunnels, en dat het te goed werkt. En dat ze daar, dat ze dus via de omweg, namelijk via betaaldiensten, en Mastercard en Visa, en daar loopt een heleboel af, want je PayPal is ook gebackt door Visa en dat soort dingen, dat ze dus zeggen van laten we die route eens gebruiken om die VPN-providers aan te pakken. En dat doen we door betalingen aan hun aan te pakken. Nou, ja, mooi. Zo, dat werkt natuurlijk wel, want als jij gewoon denkt als particulier van, ik wil een VPN-tunnel kopen voor 5 euro per maand en je kan hem niet eens normaal betalen, dan stop je daar al snel mee natuurlijk. Ja. Dus het is een goed middel. Maar het werkt niet. Dus ik wou even terugkomen eigenlijk op de huidige situatie in de markt. Het is natuurlijk juli, het is rustig in de verkoop, ook op retailniveau. Maar dat betekent dat er een aantal bedrijven ondertussen zijn omgevallen. En opvallend daarbij is iCenter, dat eind vorige maand onderuit ging. Dat is dan overgenomen door Bas. Bas is een hele grote retailer met heel veel winkels, Mycom. Mm-hmm. En die doen allerlei ook shops in shops, bijvoorbeeld bij de Bijenkorf. Nogal eigenlijk de grootste retailer. En die heeft dus nu iCenter overgenomen. Dat wil zeggen 20 van de 30 winkels. Nou was dat iCenter een paar jaar geleden nogal een agressieve club. Ik geloof dat het van een eigenaar woonde, geloof ik, in Haarlem. En dat was een man die daar die behoorlijk breed is gegaan. Ondertussen ook 30 winkels op allerlei punten. De meeste mensen kennen misschien wel Amsterdam tegenover Station. Naast Oibibio, het oude Oibibio, zit zo'n iCenter. En het leek erop dat dat goede club waren. Want hij was premium reseller. Dat betekent dat je eigenlijk bij de Apple Club hoort. En dat je als reseller, als winkel, ook je moet houden aan allerlei eisen. Hè. Er mag geen andere rommel in de winkel staan. Je moet het op een bepaalde manier presenteren. Je moet eigenlijk de Apple gedachten uitdragen. Nou, wat blijkt nu? Dat ze het erg moeilijk hebben gehad. Eigenlijk al een half jaar lang dus. Ja, goed, wij zeiden natuurlijk al ongeveer een half jaar geleden of iets langer geleden ook op deze podcast van hey, er is opeens marge te maken met Apples. Ja, dat was duidelijk dat Apple heeft. Dat was een signaal dat er natuurlijk iets in de markt gaande was. Dat je dus dat niet super van dit soort mensen die helemaal onder de Apple-plak zitten opeens marge konden maken, was natuurlijk een nagel aan dit soort, hoe noem je dat? Een nagel aan de doodkist van dit soort bedrijven. Nou ja, dat betekent dat de mensen die eigenlijk onder de Apple-paraplu opereerden en daar dan nog een schijnbaar een redelijke marge konden maken, plotseling bedreigd werden door anderen die gewoon via TechData of Ingram ook Apple konden gaan leveren, maar daar nooit een cent aan konden verdienen, tenzij je echt, geloof ik, weet ik, van een paar honderdduizend per jaar omzet en dan kreeg je op het eind van het jaar nog 5% extra. Maar dat was heel moeilijk, maar plotseling werd die marge verruimd. Maar dat was dus de nadelen van deze clubs. Hmm. Maar deze clubs klagen al eerder, en dat is ook wat in Frankrijk gebeurd is. Daar is ook een grote Apple retailer kapot gegaan. En die heeft nou een aanklacht ingediend tegen Apple. En daar is een onderzoek gestart door de antitrust, zeg maar de AFM van Frankrijk, overheidsinstelling. En die zijn begonnen met even onderzoek te doen bij zowel Apple als Ingram als TechData. Die hebben daar invallen gedaan. Dat is een veeg teken, want dat zou betekenen dat er afspraken zijn. En de klacht van die retailer daar was dat toen bijvoorbeeld de iPhone 5 uitgebracht werd, dat die alleen via de eigen Apple stores, dus niet de premium resellers, maar zeg maar, er zijn in Parijs een paar stores en in Frankrijk een paar grote stores, en in Nederland hebben we dus nu Amsterdam en binnenkort Den Haag, dat zijn eigen stores, dat daar wel iPhones te krijgen waren, mm-hmm, maar niet in de winkels. En dat ook grote clubs zoals KPN wel iPhones kregen. Kortom, dat Apple een soort discriminerend beleid zou voeren bij zijn dingen. Nou, daar staat Apple nogal, dat is natuurlijk lastig. Apple staat erg onder vuur de laatste tijd. Niet alleen vanwege deze zaak, maar in Engeland en in Nederland hebben ze natuurlijk heel veel geld via Ierland, via Engeland weg laten stromen. Mm-hmm. Waar geen belasting over betaald is. Dus het gaat om 10, 20 miljard. Echt hele grote bedragen waar dan geen belasting over betaald is. Dat zou een paar miljard schelen aan inkomsten in Amerika, want daar gedraait het natuurlijk allemaal om. De Amerikanen die zien dat geld, wat eigenlijk bij Apple Cupertino hoort, gewoon verdwijnen via allerlei constructies. En Apple heeft een enorme kas. Maar goed, Apple heeft ondertussen, die verliest echt steeds meer terrein op de beurs. Hè? Mm-hmm. Die zakken steeds verder weg. Heb je de Boston University ding gezien? Ja, dat is natuurlijk ook zoiets. Dat Apple wordt ook bedreigd. Ze waren zelf altijd actief met patent zaken, octrooioorlogen. Ze werden bedreigd door zogenaamde patenttrollen. Dat zijn bedrijven die niks anders doen dan oude patenten opkopen en daarmee proberen geld te maken. Nou, nu blijkt ook de Boston University uit 1967 of zo. Ja, in 1997 hebben ze een patent gekregen. Dus dat is niet een patenttrol, dat is gewoon een professor op de Boston University en daarmee de Boston University in control over het patent. En het patent zit in iPhones, in iPhone 5, in de iPad, in de MacBook Air. En daar wordt het in toegepast. De Boston University die eist eigenlijk dat Apple stopt met het verkopen van de iPhone 5, de iPad en de MacBook Air. En dat ze over de afgelopen jaren geld gaan betalen aan de Boston University. Ik zag daar ook artikelen over dat ze van plan zijn alles van goud te maken binnen de Boston University. De kranen en de wastafels. Oh, grappig, ja. Ja, want als dat... Ja, goed, dit soort verhalen is natuurlijk... Kijk, zo'n Boston University heeft natuurlijk ook geldgevers. Die gaan ook zeggen van, laten we dat niet te gek spelen. Dus er zal best wel geld over de tafel gaan. En dat zie je. Apple heeft daar niet zo vreselijk veel last van. Ze heeft wel last van die patentoorlogen die ze zelf begonnen zijn. Misschien herinneren we ons nog eventjes die ruzie met Samsung over de vorm. Dat ging niet over patenten, maar over vormgeving. In het Duits heet dat, in het Europees verband heet dat Gebrauchsmuster. Hoe ziet mijn dingetje eruit? Is het afgerond? Is dat een feature of is dat iets bijzonders? Nou ja, dat soort ruzies. En Apple heeft daar last van gehad, krijgt er zelf ook last van. Maar wat veel belangrijker is dat we nu zien dat de verkopen van smartphones eigenlijk een beetje aan het inzakken zijn. En dan met name zien we dat voor de modelletjes zo van rond de 580, 600 euro. De iPhone 5 en de Samsung Galaxy S4. Dat valt een beetje tegen, blijkt in de markt. En dat heeft voor Samsung tot een enorme daling in de beurskoers geleid. En ter waarde van 25 miljard of zo. Dat klapt snel in. Samsung zal dus over juni moeten rapporteren dat ze de afgelopen 6 maanden of 3 maanden minder verdiend hebben dan verwacht. En eigenlijk valt dat dus tegen. Die S4 valt tegen. Nou ja, hoe komt dat nou? Er zijn twee redenen voor. Volgens Bloomberg, die zegt dat heeft te maken met het feit dat die S4 eigenlijk niet zo vreselijk veel meer biedt dan die S3. Er zijn wat dingetjes, je kunt er iets anders mee bewegen. Er zit een soort oogvolg dingetje in. Maar daar tippen de mensen niet op. Die denken, die S3 was goed genoeg. En die kan ik nou voor 200 euro minder krijgen. En dat is een trend. De mensen zien eigenlijk in dat ook de S5 ten opzichte van de S4. Dat waarom zou ik daar 600 euro voor betalen. Terwijl ik bij bij LG of Huawei eigenlijk een soortgelijk apparaatje kan krijgen voor 250. Of zelfs bij de Aldi van B-merk voor veel minder. Nou, ik zag wel aan de andere kant dat HTC met een redelijk recent model na 14 maanden stopt met patches uitbrengen en zo. Dat is ook wel bijzonder. Dus als bedrijf als HTC telefoons gaan maken die ze na 14 maanden met z'n allen niet meer gaan ondersteunen. Dat is ook wel een rare trend. Maar als je nou begrijpt dat er heel veel mensen zijn die toch een 1 of 2 jaar abonnement hebben en daarbij dan maar steeds, en ik zie dat in mijn omgeving nog steeds, dat ze zeggen, ik krijg weer een nieuw apparaat. Hè? Mm-hmm. En dan zeg ik, jongen, maar daar betaal je een vermogen voor. Nou, dat is ondertussen een rechtszaak van in Nederland, ik geloof in Bodegraven of zo, een of andere vogel, die is namens een jongen die daarin getrapt is en steeds maar nieuwe telefoons kocht en die niet kon betalen en dat ook voor vriendjes ging doen, Blackberries kreeg. Die is in problemen geraakt. En nou heeft zijn advocaat dus de KPN aangeslagen. En ze zegt van luister eens, jullie dwingen mensen eigenlijk op een soort afbetalingsregeling. En voor afbetalingsregeling of kredieten zijn in Nederland vrij strenge regels. En dat moet je allemaal zeggen. Dan moet je bijvertellen hoeveel procent rente je vraagt. En hoe lang dat duurt. En welke risico's je neemt. En je moet misschien zelfs een uitspraak hebben van degene die koopt. En dat doen jullie allemaal niet. Jullie verkopen gewoon een abonnement voor 40 euro per maand. En dan zit iemand 2 jaar aan vast. En als hij dan even uitrekent, dat is dan 40 maal 24 maanden. Dan betaalt hij 850 euro voor. Terwijl hij ook voor een tientje per maand een abonnement had kunnen krijgen. Zonder, dus een sim-only. Nou, dat bewustzijn groeit in de markt. De goedkope alternatieven zijn er echt. En ik heb toevallig zelf ook zo'n LG dingetje. Wat het prima doet, kostte 149 euro. Was net weer te koop voor 149 euro. Bij Aldi liggen ze voor die prijs. Daar kan je 2 sims in douwen. Ze zijn misschien niet zo vreselijk snel. Hè, want dat is eigenlijk nog wel het enige voordeel waarom je een S5 zou willen kopen. Een S4. Dat is op dit moment natuurlijk überhaupt wel een issue. Dat snellere CPU's wat lekkerder zijn. Maar dat begint ook in de 200 euro range te komen, de 1.7 gigahertz CPU's. En over een poosje is dat natuurlijk, halen die CPU's alle operating systems weer in. Dus dat is een tijdelijke issue. Want als ze straks allemaal 1.7 gigahertz draaien en de software die wordt niet... Ja, de software blijft gewoon de software. Die wordt natuurlijk niet zoveel zwaarder dat het dan... Dus die performance issues die zijn van nu, dat gaat over. Ja, en dat betekent dat als dat overgaat en voor 200 euro of minder 1.7 gigahertz telefoons te koop zijn, dan wat is dan de meerwaarde voor een 600 euro telefoon, behalve allerlei features natuurlijk. Ja, en dat zie je dus eigenlijk ook bij de notebooks en bij de netbooks. Hè, die oude netbooks, dat heeft de markt opengetrokken voor kleine meeneemdingen. Hè, en toen, nou, dat was natuurlijk wat jammer voor de jongens die grote, zware notebooks maakten. Zoals Fujitsu en Toshiba en HP en al die jongens. Nou, die zijn gaan klagen bij Intel. Dus kwam Intel met het Ultrabook. Nou, dat zou hartstikke dun en mooi, een beetje vergelijkbaar met de MacBook Air moeten zijn. Nou, die Ultrabook zijn er een tijdje op de markt. De specificaties zijn een aantal keren aangepast. Maar wat er overblijft is nu een apparaat wat wel heel mooi en technisch mooi is, maar veel te duur. Zit nog steeds 800-900 euro. En Intel zit daarmee in de hoeken, want wat blijkt nu? Er worden meer MacBook Airs verkocht. Overigens 1100 euro. Hè? Dus die prijs schijnt dan toch niet zoveel uit te maken. Dan Ultrabooks. Nou willen ze die Ultrabooks dus goedkoper maken. Maar wat zie ik dan? Bijvoorbeeld Toshiba en Fujitsu en al die jongens, die brengen relatief veel goedkopere, maar niet Ultrabook modelletjes uit van notebooks. Die zijn wat dikker, die gaan wat makkelijker met de energie om. Zag ook redelijk geprijsde Core i3 notebooks, waarvan toch de performance redelijk is. Als we nou even puur naar de processor kijken. En dan daar zag ik voor echt redelijke prijzen aangeboden worden. Of eigenlijk bijna goedkoop vanuit Toshiba, officieel. En ik dacht, Toshiba heeft, ik moet zeggen, ze gaan. Ik zag afgelopen weken een hele reeks persberichten komen van de nieuwe modellen in de notebooks. En dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Dit is voor de klant weer niet te overzien. Er zijn 6-7 ranges die allemaal in 14,5 inch en 15,9 en 17,3 kunt krijgen. Allemaal met een i3, een i4 of een i5. Wat dat betreft is de vraag of men zich weer niet verliest in te veel. Want de kleine retailer die toch al geen voorraad heeft, hij wil niet meer dan 1 of 2 modellen in zijn winkel hebben. Dat kost allemaal geld. Het voordeel van deze jungle die jij omschrijft is dat het zoveel productcodes zijn, dat de eindgebruiker ook niet kan bepalen welk model die precies krijgt. En dat dus de marges op dat punt dus vrij zijn. Ja, oké. Okay. Dus nou ja, goed, het is misschien een hele slimme truc, maar het gaat natuurlijk in die wereld van de desktop en de notebooks helemaal niet goed. Het gaat in de totale wereld niet goed. We noemden net al dat ketens kapot gaan, maar ook de Harense Smit is vorige week onderuit gegaan. Ook een keten met geloof ik 24 winkels. Is dan wel weer overgenomen deels door een concurrent. Maar je ziet dat het in die retail gewoon heel slecht gaat. Mensen hebben het heel moeilijk. En dat heeft natuurlijk iets te maken met een crisis die nog steeds maar doorzet. De verhalen 2 jaar geleden van nou volgend jaar is de crisis over, blijken dus allemaal onzin te zijn. En Rutte is aan het speuren naar geld. Hè? Het bekende verhaal van de 6 miljard. Die dan door de hypotheekbanken, verzekeraars en wie dan ook opgebracht zouden moeten worden of geïnvesteerd zouden moeten worden in het MKB. Ja, dat is vooral omdat de banken hun werk niet doen. Dat wil zeggen, ze kunnen heel goedkoop lenen, maar ze verstrekken kredieten nog steeds tegen 5-6% aan het bedrijfsleven en dat nog zeer beperkt. Het bedrijfsleven, met name het MKB, kan dus niet investeren en loopt tegen de muur op. Nou, daar zou je wat aan kunnen doen, maar ja, dan zeggen de banken ook, er gaan er zoveel failliet. Ja, ze gaan failliet omdat we met z'n allen steeds verder bezuinigen. De ZZP'ers die 2-3 jaar geleden vol goede moed ontslagen werden en toen voor zichzelf begonnen, zijn allemaal door hun spaarcentjes heen. En je merkt het, je ziet festivals, grote festivals worden gecanceld. De maatschappij is ontzettend aan het bezuinigen. En ik denk dat we dat ook in de ICT merken. In de omzetten natuurlijk van de desktop systemen. Maar ook op een ander niveau. De overheid besteedt niet meer zoveel geld in ICT. Zou kunnen zeggen, dat maakt niet uit, want het is toch weggegooid geld. Maar je kunt je wel een beetje afvragen, waar gaat dit naartoe? Duiken we met z'n allen niet steeds verder de ellende in? Nou ja, ik zie toevallig, want ik denk daar wel eens ook al vaker over na, over de Office 365 abonnementen en zo. En je kan natuurlijk beargumenteren dat een business evenveel geld kwijt is of goedkoper uit is. Maar nu zag ik toevallig een museum die eigenlijk overleeft omdat ze wat oudere hardware in stand weten te houden met oude softwarelicenties die ze ooit hebben aangeschaft. Zo'n instantie, zo'n museum, die kan in de Office 365 situatie helemaal niet het geld opbrengen om elke maand al voor 7 computers of weet ik veel wat Office licenties in de lucht te houden. Ja, nou dat is een trend in Duitsland, Suse software. Suse was altijd heel actief in Unix. Er is ook een club die Unix levert. Maar die maken zich nu sterk voor tweedehands software. Er zijn wat uitspraken van rechters dat als jij een paar jaar geleden een licentie gekocht hebt. Niet een licentie, maar een pakket hebt gekocht van Microsoft, zeg maar. Ja, maar de licenties zijn volgens de voorwaarden niet overdraagbaar. Ja, maar daar zijn wat rechtelijke uitspraken over die dat moeilijk maken. En met name ook de grote licenties van ERP. En dus dan praten we over SAP en zo. Daar zijn wat uitspraken over, die schijnen wel overdraagbaar te zijn. Dat komt dan naar voren in faillissementen en dat soort situaties. Dat er gewoon een bedrijf zit met een aantal licenties. Hè, dan wordt het overgenomen. En ja, dan roept Microsoft of SAP, die zeggen van ja, we moeten weer opnieuw betaald worden. Want de nieuwe licentiehouder en dit en dat. Mm-hmm. En nou, dan zegt die rechter nee, dat is overdraagbaar. En ik heb natuurlijk ook altijd ook voor mezelf gedacht van nou, wees erg zuinig op je officiële verpakking en je officiële pakketjes Microsoft Office 203 of 207, want het werkt fantastisch. En waarom duur Office 365 iedere maand betalen? Ja, en ik ben natuurlijk een voorstander. Ik gebruik nog steeds een programma dat heet Ventura. Die hebben we ooit gekocht. Nou ja, ook als de overheid zegt, je mag geen Amerikaans ding gebruiken. Stel dat je een arts bent en de overheid zegt officieel, je mag geen Amerikaans Office 365 gebruiken. Dan staat er dus wel wat uitspraken op losse schroeven of wat businessmodellen. Ja, voor Microsoft zeker. En teruggaan naar LibreOffice of een oude Office versie is helemaal niet zo onverstandig. Ik bedoel, ik doe dat zelf ook. Ik ben daar buitengewoon tevreden op. Ik vind die DocX is een afzichtelijke, niet echt verbetering. Ik ben eigenlijk heel erg tevreden met de software die ik heb. Soms verdwijnen er zelfs prachtige movie maker van Microsoft als voorbeeld. Nou, ik denk dat er ook echt fundamenteel. Kijk, voor sommige businesses is het gewoon goedkoper. Voor grote businesses. Maar een schrijver die een boek aan het schrijven is met een Office 365 en bijna aan het eind van zijn boek is en het geld is even op, want dat gebeurt bij schrijvers wel eens vaker. Dan hebben ze hun toegang tot hun basis. Hun basis tooling hebben ze niet meer. Nee, je zit vast, je wordt door Microsoft vastgebonden aan. Maar goed, in ieder geval, de trend is er om dus te zeggen tweedehands software zou moeten. Hè. Dat is natuurlijk in de games-industrie lange tijd ook zo geweest. Mm-hmm. En met de Xbox One probeert Microsoft dat dus tegen te gaan. Het gaat niet alleen om illegale software, maar gewoon. Het uitwisselen van software, het oude... Ja, overdraagbare licenties. Ik denk dat een licentie misschien wel overdraagbaar moet zijn. Ja, goed, dat is een kwestie van rechtelijke uitspraken. Als rechters kunnen zeggen dat het op die manier verkopen van dingen niet past binnen het wat we dan in West-Europa het goed huisvaderschap noemen, hè? Dat het dus niet past in ons model. Dat is anders dan het Amerikaanse model, want dan kun je alles afspreken, maar in Europa moet je toch een beetje houden aan een soort fatsoenlijk gedrag. En dat is waarop dit soort constructies aangepakt kunnen worden. Ja? En er is natuurlijk heel breed ook een trend van waarom in deze crisis nieuwe spullen aankopen. Ik zag net een productje van een of andere Engelse club die maakt Bluetooth units die je in je oude hi-fi systeem kunt steken. Dat betekent dat je in de ingang, hè, dus de microfooningang bijvoorbeeld, of de line-in, zij noemen zelf de oortelefoon, maar dat lijkt me een technische fout, want dat is geen ingang, dat is alleen maar een uitgang. Maar goed, dat je op een ingang van je oude hi-fi systeem, daar zit je een klein doosje, kost een paar tientjes, en dan kun je vanaf je iPhone of vanaf je MP3 speler of alles wat maar Bluetooth heeft, kun je, zeg maar in huis, dat oude vertrouwde geluid, en dat was vaak heel goed, want we hebben allemaal heel veel geld geïnvesteerd in grote speakers en grote versterkers, en die kun je dan aansturen vanuit je zakdingetje. Nou, dat zijn vondsten, zou je ze kunnen zeggen, maar dat zijn ook mogelijkheden om bestaande hardware nog te blijven gebruiken, want er is niks mis met zo'n systeem natuurlijk, dat kan 20 jaar kan zonder problemen draaien. En door zo'n kleine aanpassing, zo'n kleine interface, kun je dan met je moderne contentdragers, die je allemaal in je zak hebt, want we hebben al onze muziek tegenwoordig in onze zak, kun je toch je hele huis voorzien van muziek. Ik vind dat soort ontwikkelingen wel grappig. Mm-hmm. Ja, dat doet het niet voor de economie, niet veel goed, denk ik, maar oké. Okay. Het is in ieder geval, dat zijn interessante toepassingen. Even terug naar de... Dat zijn dus hele... Sorry, je viel heel even weg. Luc is zijn bandbreedte is nu weggevallen. Hey. Er is een probleem met dit gesprek. Krijg ik nu officieel van Skype. Nou, laat ik dan even in mijn eentje doorpraten. De Opera heeft de nieuwe Windows en Mac Chromium Engine based browser uitgebracht. Dus je kan nu Chrome gebruiken met een Chromium Engine. Zou het allemaal sneller en beter moeten maken. Zet er allemaal extra meuk in. Wat allemaal geweldig zou moeten zijn. Het zijn dus extra functionaliteiten die ik nog moet uittesten. Maar het schijnt wel allerlei echt vernieuwende tools in te zitten. Dingen die Evernote enzovoort overbodig zouden moeten maken. Dus eigenlijk gewoon het overpakken van bepaalde functionaliteiten die nu door apps worden geboden. Je bedoelt dus dat wat mensen slim hebben bedacht wordt dan in de nieuwe Chrome gewoon overgepakt. Ja, in Opera. Opera heeft de nieuwe Chromium-based engine opgepakt. En jij viel even weg, dus ik denk ik ga in mijn eentje verder praten over Opera. Over Chromium, ja. Over operating systemen. Er is natuurlijk sprake nu ook van een nieuwe versie 5 van Google Android. Mm-hmm. Daar zijn wat geruchten over, wat dat zou moeten gaan brengen. En wat mij opvalt is dat daarbij gesproken wordt, we hadden het in het begin even over smartphone, dat alleen maar een update zou kunnen zijn voor een beperkte range. Dat mm-hmm. met dat dus alleen op de S4 en de S3 en de i5 kan doen. En dat je als je met een oud apparaatje zit, dat je dus geen update kunt krijgen naar wat dan Android 5 of hoe het dan maar wil gaan heten. Gaat krijgen. En dat een manier is om de markt te dwingen om steeds maar nieuwe apparaatjes te kopen. En ik heb dat het gevoel, dat is wat men op het moment aan het proberen is. Dat kan ook nu, omdat er nu een argument is. Wat ik net al zei, de 1 gigahertz processors zijn eigenlijk voor sommige operating systems en tooling daarbovenop net te traag. De 1.7 gigahertz dingen zijn allemaal prima. Even grof gezegd. En dus is er vanuit dit soort bedrijven natuurlijk ook iets voor te zeggen om alleen de modellen die dan een 1.7 gigahertz processor hebben van een nieuw operating system te voorzien. Ja, dat zou een technische reden kunnen zijn, maar het is dus ook marktmanipulatie. En ja, je dwingt eigenlijk de gebruiker. En dan is weer de vraag, gaat dat werken? Betekent dat een boost is? En dan wil ik toch wel even wijzen op Windows 8. toch zou het allemaal beter zijn. Nou, dat is dus niet beter. Dus we gaan weer een beetje terug. Een klein stapje terug. We krijgen een update 8.1 dit najaar. Het is een beta uit. Maar gaan we werkelijk vooruit? Of is het alleen maar de bedoeling dat we, als het ware, nieuwe software, nieuwe hardware gaan aanschaffen? En dat de vervanging van apparatuur een zetje krijgt. Dat is in het belang van Microsoft natuurlijk, maar ook in veel meer in het belang van allerlei leveranciers. In een markt waarvan ik denk dat we een beetje over de top zijn. Hè. Op dit moment is in Amerika 58% van de gebruikers heeft een smartphone. En wat blijkt, de mensen die dat niet hebben, hè, dus de mensen die geen smartphone hebben, zijn vaak prepaid gebruikers. Dat zijn toch ook in Amerika, maar ook hier, ofwel jongeren, ofwel vrij arme mensen die dus gewoon iedere keer maar een tientje upgraden, want dan kunnen ze even bellen. En je kent dat wel, onder kinderen van mijn, ik heb geen minuutjes meer, ik moet weer geld geven. Dat is duur, maar dat is toch wat die kids hebben. En die doen dus ook minder met smartphones. Die hebben geen behoefte aan smartphones, die willen gewoon bellen en sms'en. Overigens opvallend dat het aantal sms'en drastisch aan het afnemen is. Vorig jaar volgens Telecom Paper 43 stuks per maand. Nu 28. Ja, maar dat is logisch. Op het moment dat de smartphones toenemen, neemt WhatsApp-achtige toepassingen, vooral WhatsApp natuurlijk, neemt toe. Dus dan gaat sms sowieso. Ja. Maar nou, je moet eens uitrekenen wat dat betekent voor een bedrijf als KPN en de grote providers. Dat is natuurlijk heel veel verdiende aan die sms'jes, al krijg je maar een paar cent, het kostte ze helemaal niks. Dus een dubbeltje per sms'je. Nou, je ziet dat ook de laatste tijd, dat ze dus proberen met waanzinnige bundels. Dan krijg je 1000 of 10.000 sms'en. Ja, alsof je de hele dag zit te sms'en, dan kan je niet eens aan. Ik heb dat in Amerika ook wel eens gemerkt. Er waren mensen die hadden op een gegeven moment 40.000 minuten bij elkaar verzameld. Hadden een of andere deal. En die konden eigenlijk bellen wat ze wilden voor jaren en jaren. Omdat wat ze kregen zo aantrekkelijk was. Mits ze maar, was in die tijd al 30 of 40 euro dollar per maand betaalde. Want dan kreeg je dat allemaal extra. Maar het waren dus sweeteners die nergens meer op sloegen. Nou, in dat geval, in dat kader is het natuurlijk voor KPN en voor allerlei grote jongens best wel moeilijk. SMS. Ik weet het niet. WhatsApp gaat natuurlijk binnenkort ook 98 cent of zo voor elke user vragen. De vraag is natuurlijk hoeveel users daar überhaupt kunnen betalen. Heel veel telefoons bevatten, Android telefoons bevatten helemaal geen betaalmogelijkheid. Dus ik vind dat wel. Leg me eens uit, wat gaat WhatsApp gaat betaald worden? Ja, maar dan ook een paar cent. 89 cent of zo. Dus eigenlijk gewoon een dollar. Per jaar. Dus die gaan wel 200 miljoen of meer verdienen zelf, WhatsApp. Maar je denkt dat de mensen dat blijven doen? Ik heb dat een tijdje gedaan. Ik denk wat is nou erg aan om 1 euro per jaar te betalen aan WhatsApp als het voor jou je communicatie is met iedereen? Ik denk dat dat wel een grote kans van slagen heeft. Behalve dat in Nederland en mogelijk dus wat ik van jou begrijp in Duitsland ook het best wel niet zo heel gebruikelijk is om een creditcard of zoiets aan je telefoon te hangen. Dus dat betalen via telefoon voor heel veel mensen misschien wel. Ik zou wel eens willen weten hoeveel procent een account aan hun telefoon hebben hangen. Nou ja, ik denk dat het minder dan 50% is. Ja, maar ik ben ook steeds. Er is natuurlijk heel veel te doen de laatste tijd over bedrog via internet en betalingen, valse betalingen. De Nederlandse politie is daar nogal alert op. En die zeggen dus, we hebben de zaken als marktplaats, hè, aardig in de poten. Daar waren gewoon aanbieders die wel zeiden dat ze iets gingen leveren, maar die niet deden. Dat doet men. Maar ik zit in Duitsland en ik heb wat spullen in Polen besteld. En dat moest dan vooruit betaald worden. En dat wordt maar steeds uitgesteld. Nee, we kunnen niet leveren, dit en dat. Als ik heel hard roep, ik wil mijn geld terug, dan kom ik met allerlei verhalen. Dat kan niet, we hebben het toch besteld. En goed. Ik begin ook wat wantrouwiger te worden. Zeker voor vreemde websites. Maar het mooie is dat clubs als Google dat dus gewoon in hun lijst houden. En ook eBay, als je eBay doet, dan kom je gelijk bij zo'n club. Dat zijn Poolse ondernemers. Prima mensen, spreken geen goed Duits, spreken geen goed Engels. Ik krijg e-mails die nergens op slaan. Ik vind het wat dat betreft gevaarlijk. Ik wil dat dus niet meer doen. Ik ben dus ook een beetje af van is goed, ik betaal wel via de bank of via een creditcard of hoe dan ook, aan dat soort organisaties. Ik wil niet zeggen dat ik echt gebrand ben, maar het gaat toch om bijna 1000 euro, wat gewoon een beetje weggeschoven wordt. Dus ik moet nog maar zien of dat op 20 juli nou eindelijk allemaal te laat geleverd wordt. Ja. Oké. Nou, ja, voor we kunnen bitcoins gaan gebruiken. Er is zondag een bitcoin meetup in Delft georganiseerd door Bas de Lange, die je wel eens op de podcast gehoord hebt over andere open source zaken. Ja, het begint om 1 uur in Stadscafé De Waag. Je kan er betalen, je drinks, je bier kan je betalen met bitcoins. Dus dat is leuk. Je kan dus nu naar een café zondag waar je met je bitcoins terecht. Ja, je kan je bitcoins... Begrijp dat nou, die bitcoins zijn ontzettend veel waard geworden. Hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk de bitcoins. Er zijn exchange markten opgezet van dollars naar bitcoins. En ja, daar zit natuurlijk gewoon een wisselkoers op. En bitcoins... Er zijn gewoon een beperkt aantal bitcoins. Dat is het voor de formule van bitcoins. Dus dat is net als goud. Er is een beperkte hoeveelheid van. En je kan die wel opsplitsen. Dus je kan het versnijden, zal ik maar zeggen. Dus je kan... Er zijn er maar een beperkt aantal bitcoins, maar je kan ze versnijden. Oké, dus dit is een koers. Nou goed, ik ga ondertussen op vakantie. Ik zit volgende week vrijdag waarschijnlijk op een conferentie. Dus ik denk dat je ofwel iemand anders moet zoeken, maar ik ben er... Waarschijnlijk niet bereikbaar voor volgende week. Oké. Okay. Okay. Nou ja, we komen de zomer op een of andere manier door. Ik ben dan nog net in Nederland. Vertrek daarna naar Åland. Het schijnt dat er op Åland... Åland is een vrije provincie tussen... of een ja, hoe noem je dat? Een autonome provincie van Finland. Ligt tussen Zweden en Finland in. Schijnt automatiseringsbedrijven vrij veel te zijn. Het is de rijkste provincie van Finland. En ik ben dus nu nieuwsgierig geraakt. Dus ik verdwijn daarna naar Åland. Misschien ga ik daar wel een automatiseringsbedrijf opzoeken. Misschien kan ik vanaf daar de over 2 weken de podcast doen. Ik heb nog niet dat allemaal uitgezocht. Mocht iemand een automatiseringsbedrijf kennen op Åland, stuur mij een mail. Ik ben geïnteresseerd om daar eens even te gaan kijken. Oké, nou, tot volgende week. Anyway, tot volgende week.